سورة لقمان درس نمبر دريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ووصينا الانسان حکم کړی دی مونږه انسان ته بوالدیه د مور پلار سره د ښېګړې کولو حملته امه پورته کړی دی دلرا مور د دو وهنن سره د تکلیف نه علا وهنن د پاسه د بل تکلیف نه وفصاله فی عامین او پرې کول د تی د دنا په دوو کالو کې انشکرلی شکر ادا کوي زما ولی والدیک او د پاره د مور پلار ستا الی المصیر مونږ ته د واپسی څنګه چې دلیل نقلی د لقمان حکیم نه ذکر شو او بچی ته نصیحت کوو چې و بچیا د الله سره شرک نه کوي نو څنګه چې التا د پلار د طرف نه بچی د پاره د خیر خواهی خبرې نو دلته د الله تبارک و تعالی د طرف نه د مور پلار سره د بچو د پاره د خیر خواهی خبرې نو الله تبارک و تعالی حکم کوي چې انسانا پس زما د حقوقنا د الله تبارک و تعالی او د پیغمبر د تابعدارۍ نفس د مور پلار سره خیګړه کول او د غی خدمت کول ولی د مور پلار الله تبارک وتعالى د مور ذکر یو کو چې څومره په تکلیفونو باندې پیدا کېدل او د پیدا کېدون مخکې هغه حمل پر رحم کې پاتې کېدل او بیا د هغې نه پس تر د لویدو پورې وګوره د مور څومره لوی کرداري شپې وسره رونی که تکلیفی ورته د ماښام نوالې تر د سهاره پورې مور خوب نشي کولی د بچی نه وی بچی مې بې قراره دی نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی حکم وکړو چې ته د مور پلار سره به ښه کوې او خاص کر مور ته دې وګوره چې څومره تکلیفونه یې تیر کړي دي او بیا ذکر د پیو وکړو چې وفصاله فی عامین او د تینه پرې کول د ده په دوو کالو کې جمهور علما کرام دوه کاله د تی دپاره موده حسابوي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په سورة الاحکاف معنی دلیل نوي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ګرځول د ده او د پیو نه پرې کول د ده دیرشو میاشتو باندې نو التا غا د حمل نه مراد په غیک کې ګرځول مراد اخلی او په غی باندې د سورۃ المریم 27 نمبر آیات دلیل نیوی فاتد به قومها تحمله مریم علی السلام چې عیسی علی السلام غسته په غیګه کې تحمله نو هغه وی وګوره حمل چې کوم دی په معنی د غیګه کې عمر غلې دی نو په غیګه کې هغه غسته او را لکوم تا نو سورة البقره کې الله تبارک وتعالى 233 نمبر آیات کې فرمایي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه مين دی په پي ور کوي خپل بچو له دوه کاله نو د سورة البقره دا حکم چې کوم دی د دوه کالو د پاره ذکر شوی دی او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه احتیاط چې کوم دی نو هغه پکې دیرش میاشتې هغه په دغې باندې دلیل نوي خو بهرحال د قرآن حکم هغه چې کوم دی نو د دوو کالو نه پس مخکې چې کوم دی نو حراموالی راځي او د دوو کالو نه پس چې کوم دی نو پس د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې دوه نیمو پورې او د نور جمهور علمای کرامو په نیز باندې دوو کالو پورې وفصاله فی عامین او د تی نه پرې کول د ده په دوو کالو کې انشکرلی چې شکر ادا کوي زما ولی والدیک او د پاره د مور پلار ستا الی المصویر ماته د واپسی ستا ماته د واپسی نو الله تبارک وتعالی چې احکام د تکم کوي هغه په خپل ځان باندې پوره کا. ولی واپسی ستاسو د چا څخه ده؟ واپسی د الله تبارک وتعالی په حضور کې ده. نو که د الله تبارک وتعالی د احکام مطابق حتی دا چې زمونږ د خوالی دپاره دي، مور پلار ګوره څومره د سړي سره تکلیفونه تیری، نو د بچی دپاره الله تبارک وتعالی حکم وکړو چې ته د مور پلار سره بخه کوي. ولې چې د بچی نه دا یو شکایت جوړیږي چې دی اکثر بعضی بدبخته د مور پلار سره خلاف شي، مور پلار سره د خېګړې په ځای باندې الټه چې کم دی نو تکلیف ورته رسوي، نو آیا سبې حال د هغې خلکو چې الله تبارک وتعالی حکم کړی دی چې ته به ورسره همیشه د پاره ښه کوي، هغه ښه کول څه کوي چې ته ورته الټه تکلیف رسوي او په تکلیف کې هغې اچوي، نو آیا سبې نو ماته به واپسی ستاسو؟ نو خیال کوه زما احکام په خپل ځان باندې نافذ کوه. و ان جاهداک او کوشش وکي پتا باندې دا مور پلار اعلی په دې خبره ان تشرک بی چې زما شرکو کې زما سره ما لیس لک به علم چې نوی تعالی را پاغه باندې څه دلیل، فلا تطعهما نو تابیداری مکوه د دې دواړو، وصاحبهما او ملګرتیا کوه د دې دواړو سره په دنیا په دنیا کې معروفا په خطرې کا باندې، واتبع سبیل من انابا الی او تابع شه د لارې د هغه چا چې راګرځي ماته، ثم الی مرجعکم بیا زمونږ ته د واپسی ستاسو، فانبئکم نو خبر بکم تاسو بما کنتم تعملون په هغه سمانی چې تاسو یې کوئ. اوس د مور پلار د تابعدارۍ خو الله حکم وکړو، خو هسې نه چې دومره ورتیز شي په تابعدارۍ کې چې هغې درته څه وایي نو هغه کوه چې د الله د قانون نه خلاف وي. نه کله چې د الله نافرمانی راځي او د پیغمبر نافرمانی راځي هغه ځای کې به د مور پلار خبره نه مانی، هغه ځای کې اول الله ورپسې د پیغمبر، اطیعوا الله واطیعوا الرسول. دا د ټول د هر سیز نه مخکې دي، د خپل ځان نه مخکې دي. د عمر رضی الله تعالی عنه هغه واقعه تاسو ته معلومه ده، یا رسول الله د هر څه نه راته خوږې خو الا د نفس نه، وي عمر اندې کامل نه دی. عمر رضی الله تعالی عنہ وی نفس پکې چاره واستې وی د نفس نوم زیات یا رسول الله، وی اوس الان یا عمر اوس دې ایمان کامل لې. یعنی مطلب دا چې د پیغمبر د الله او د پیغمبر دا خود چا سره راډو برابرول نشته. او بیا دا غینه پس مور پلار دی، نو د مور پلار به اومه خیال کای اسنا چې بی دلیلا اغي ته د شرک خبره وکي او ته په شرک کې نو چې مور پلار پرېګ دا چې ته دا غي سړی مانی چې هغه باطل پرستی او علم چې کم دی هغه ناقص دی، او هغه تاته وایي چې یاره اولیاء کرامو لتلل او قبرونو لتلل او د دې په نوم باندې ورکول د الله ته نزدېکت دی، نو الله تبارک وتعالی وایي د مور پلار په دې کې خبره نه مانی چې د هغې د ټولو نه زیات حق دی په تا باندې. نو بیا باطل پرست چې درته وایي هغه به مانی؟ نو د دې وجې نه انسان له پکار دی چې د الله تبارک وتعالی د تابعداري غونې د بل چا تابعداري اونکړي شي. او دارنګې د دې مور پلار سره اگر کو مشرکان دي، کده چا مور پلار مشرکی الله تبارک وتعالی وي دنیا کې به سره خېګړه کوي، دنیا کې به سره خ کوي، داغي کار خدمت پکای داغي سره به خېګړه کوي، خو صرف داغي په دین باندې کچري دیني بلی او استاد دین اسلامي، نو اسې نه چې ته د هغې په دین باندې چرته وچلېږي په دین به نه چلېږي، نور به ورسره ښه کوي اگر که کافر ولې نه دی. واتبع سبیل من اناب الی او تابعدار شه د لارې د هغه چا چې راګرځي ماته. اوس د الله تبارک وتعالی د دې خبرې ذکر وکړو چې ته تابعداري کوې نو د چا به کوې؟ تابعداري به د هغه چا کوې چې تا زما طرف ته تاسو وکړه غواړي. نو اوس په دنیا کې دو قسمه خلک دی، یو دا چې هغوی به تا د الله د کتاب او د پیغمبر طریقې ته راغواړي، او بل هغه خلک دی چې د دې په خلاف باندې. نو د تابعداري د چا الله پاک لازمه کړه؟ دا آغا چا چې الله وی ما ترا ګرځي نو دا غي تابیداری وکای، دا آغا چا تابیداری بنه کای چې دا الله تبارک وتعالى سره تعالی خلاف آره ولی نو دا غي تابیداری بنه کای. ولی ثم الی مرجعکم، بیا موږ ته واپس ایستاسو. فانبئکم، نو خبر بکم تاسو بما کنتم تعملون، په هغه سمانی چې تاسو کوله. مطلب دا چې د مور پلار سره او یا د مور پلار د بچو سره ستاسو په منځ کې چې څومره خبرې اترې دي، دا ټول د الله تبارک وتعالی په حضور کې الله تبارک وتعالی ته معلومې دي. واپسی به ستاسو د الله تبارک وتعالی په حضور کې کیږي. یا بنیا، اے بچیا، دلته دویمه نهی ذکر شوا، فلا تطعهما، فلا تطعهما، تابیداری مکوه د دې دواړو. اول نهی ذکر شو ولا تشرک بالله، مونږ ویلو سلور نهی به ذکر کیږي. نو یو نهی ذکر کړه چې شرک پنه کوي په الله سره، دویمه نهی ذکر کړه فلا تطعهما، تابیداری مکوه د دې دواړو. او دارنګ یو حکم مخکې تیر شو، ووسوین الانسان بوالدیه، حکم مې کړی دی انسان ته د مور پلار سره د ښېګړې. یا بنیا، اے بچیا، ان انتق مثقال حبت، کچری ویوسیس په وزن د په وزن د دانې باندې، من خردل دوری د شرشمو، فتکن فی صخرتن، او ویدا په ګټه کې، او پس سماوات، یا پاسمانو کې، او فل ارض، یا پسمکه کې، یاتی به الله، را بوڑی دی لرا الله تعالی، راتله بو کې پدی باندې الله، را بوڑی دی لرا الله، ان الله یقینن الله تعالی چې دی لطیف خبیر، بارک بین، خبردار دی. اوس د لقمان حکیم بیا خبرې شروع شوې چې د الله تبارک وتعالی په دې دوه آیاتونو کې الله تبارک و تعالی فرمان جاری کو. نو اوس د لقمان حکیم بیا خبر شروع شو، لکه څنګه چې مخکې 13 نمبر آیات کې وا. نو دلته الته ویلیو، یا بنیا، اے بچیا، لا تشرک بالله، شرک مکو د الله سره. اوس دلته وی و بچیا، اسنا چې د چا دا خیال راشي چې د الله نه څه شی پټې دي شي، د الله نه د وری غدانه نه، د ټولو نه نری دانه چې په دنیا کې اغه د شرشمو، یاد کاشکاشو، یاد وری، چې د ار یو سیز اغه نری نری دانه، اغه کچره په ګټه کې، کپ آسمانو کې، کپ زمکه کې، الله تبارک وتعالى نه پټې دي نشي، د الله نه څه شي پټې دي نشي. د دې وجنه التنوه یو واقعي لیکل دا، اغه لیکي چې یو سړی د یو خزي سره د زنا کولو کلکه اراده وکړه، او د خزی د زنا نه کولو کلکه اراده و چې بالکل دا کار خو سوال نه پیدا کیږي. دې سړی دروازې بند کړې، او د په خزی د زنا کولو اراده وکړه، ناغې ورته ویل چې ستانه یو دروازه کولاو پاتې شوه، هغه زه بندوم، خو بندیږي نه. لکه ناغې چې بندیږي نه، دا څنګه دروازه ده؟ هغې وی دا داسې دروازه ده چې بندیږي نه، د مخلوق او زما تر ستا تر منځه دروازې بندې شوې، خود خالق او زما او ستا تر منځه دروازه کولا او داده ته ګوري. هغه وی توبه په شای او دانګل وی، بس د دینه مې توبه شو. الله تبارک وتعالى نه څوک پټې دي شي، کته په هر ځای کې دنه الله تبارک وتعالى وی، نو ماته دا خو د الله تبارک وتعالى لاک لاک شکر دی چې انسان څومره بد پیلی کوي، کې او دوا کسانې دی او بل سره داسې جوختو، او دی داسې جوختو تړل لکه څنګه چې سپی سړی چې کم دی نو په لارو کې سپی او سپی ویني، نو بیا به سالي خو خدای پاک سوره پرده راولي، نو بیا یې د هغې دپاره لار وله جوړه کړې ده. کچرې ګواهی پې قایم شو، خو دنیا کې به وله سزا ورکړې شي، او که نه د ګواهو نه بچ شوې، الله ته توبه وباسا او الله ته راوګرځه. الله معافي کوونکی دی، الله تبارک وتعالى معافي کوونکی دی. نو وای بچیا، که یو دانه نری نه نری د الله د علم نه بار کې دی نشي، ولی الله بارک بین خبردار دی. یا بنیا، ای بچیا، اقیم الصلاتا، برابر که منز ادره و منز لرا، رواج که منز لرا، و امر بالمعروف، او حکم کوا په نیکی په توحید سره، و انها عن المنکر، او منع کول کوا د بدی نه چې شرک دی، و اصبر علی ما اصوابک، او کلک شه په هغه معنی چې تا ته را رسي، ان ذلک من عزم الامور یقینا دا اید پخو کارونو نا. اوس دلتا څنګه چې خپل بچی ته وي چې و بچیا دا الله تبارک وتعالى نه څه شي پټېږي نشي. اوس د هغې الله دپاره به مونږ تاسو څه کوو؟ د هغې عبادت به کوو، د هغه احکام به په خپل ځای باندې راوړو. نو څنګ چې هلته ورته د شرک ووي چې بچیا شرک ونه کوي، نو اوس ولا هلته ولا عقیده سمه کړه او بیا یې په عقیده کې ولا دا خبره راوستې ده چې بچیا ګورې د الله تبارک وتعالى نه څه شي پټ نشته. نو اوس چې پټ نشته نو د هغه غوندې ذات بل څوک نشته، نو د هغه چې کوم احکام دی به په ځای راوړو. بچیا په هغې کې ړومبې موز دی چې د موز خیال کوه، ورسره ورسره بچیا بل ته د توحید بیان کوه، د ټولو نه اوچت بیان هغه په ان التوحید راس الطاعات. توحید چې کوم دی دا د ټولو نیکو جړ دی. نو بچیا وینا کوه خلکو ته د هغې خبرو چې دلیلی وي په شریعت کې، معروف هغې خبرو ته ویلی شي چیا په شریعت کې د الله تبارک وتعالى د طرف نه شریعتي خبرې، او دا رنګ د وخت پیغمبر هغه وخت کې او وسته نبی علی السلام چې کوم طریقه دا هغه شریعت ته زمنګ د فاره. نو بچیا هغه کار کوه چې د غي دلیل په شریعت کې ونه عن المنکر او من کول کو د شرک نه، د بدای نه، هر بدی چې دا او د ټولو نه غټه بدی هغه شرک ته. نو چې کله ته دا کارونه کوي نو تاته به تکلیفونه رارسي. نو د دې وجې نه یا بونه یا قیم سولات کې دا دریم امر شو. څلورم امر وامر بالمعروف، ها وینا کوه په نیکی سره په توحید سره، دا څلورم امر شو، حکم شو. او پنځم ونهی عن المنکر، منع کول کوه د بدی نه، منع کول کوه د شرک نه، دا پنځم شو. نو شپږم امر وزبر، صبر کوه، کلک شه، علامه اسوابک، په هغه سمای چې تا ته رارسي. اوس چې کله ته دا کارونه کوې نو خلک په دې دشمنان جوړیږي. نو چې دشمنان دې جوړیږي چې ته د توحید بیان کوې او د شرک رد کوې، لازم تا ته څوک ټول خلک په یو شان نه ګوري، څوک په دې خلاف شي. نو خلاف په تا ته تکلیف رسوي، نو په تکلیف به بچې صبر کوې. موږ د دنیا په سیزونو صبر نه شو کولی چې هغه دلته دنیا کې موږ ته مخامخ کاری، او دین چونکه خلق لري ګڼي ویره د دین د پاره دا دوره تکلیفونه څوک تیرې نه، هغې د پاره تکلیفونه تیرول پکار دي. د دنیا نه اولا ګڼل پکار دي، ځکه چې دنیا دا خو پانی شی دی، هغه باقی پاتې کیدونکي شیز دی پکار دي چې د هغې د پاره تا ته څوک تکلیف راورسوي په هغې صبر وکړي. نو بچیا صبر کوه په هغه سمای چې تا ته رارسیږي. او دا قانون دی چې څوکم د توحید بیان کوي او د شرک رد کوي، تاسو ګورئ نبی علیه السلام ته ورکه ابن نوفل نوی وزار من بچیا چې زه ژوندې ما تا خلک د مکې نه وباسي، ما به خلک د مکې نه وباسي. دا خبر چې د الله تبارک وتعالى د توحید او د شرک رد کوي تاسو دلته نه پرېږدي، خو افسوس چې زه ژوندې ما زه ستا امداد وکم. نو د دې وجې نه دا خبرې چې کوي نو خلک په دې پرېږدي نه، خو تکلیف ته به ته غاړه نیوې. ان ذلک من عزم الامور یقینا دا یې د پخو کارونو نه. ووسوینا الانسان، حکم کړیو موږ انسان ته بوالدیه د مور پلار سره د ښېګړې. حملته امه چې بار کړی دی پورته کړی د لره مور د ده، وهنن علی وهنن تکلیف سره د تکلیف نه. وفصاله فی عامین، او د تی پری کولو نه په دوو کالو کې. انشکر لی، شکر ادا کا زما ولی والدیک او د پاره د مور پلار ستا. الی المسویر، ما ته د واپسی. وین جاهدا کا، او کچری کوشش وکړي پتا باندې علا په دې خبره ان تشرک بی چې ته شرکو کې په ما سره، ما لیس لک بی علم چې نوی تاله را په هغې باندې څه دلیل څه پوهه. فلا تطعهما نو تابیداری مو کوه د دې دواړو. وصاحبهما، او ملګرتیا کوه د دې دواړو سره. فی الدنیا معروفا، په دنیا کې پا ښه طریقه باندې. واتبع سبیل من اناب الی، او تابع شه د لارې د هغه چا چې راګرځي ما ته. ثم الی مرجعکم، بیا ما ته د واپسي ستاسو. فانبئکم، نو خبر به کم تاسو. بما کنتم تعملون، په آسمان چې تاسو کوئ. یا بنی، ای بچیا، انها ان تک مثقال حبه، کوي یو سیس په وزن ها د یو دانې من خردلین د شرشمو د ورینا پتکون فی سخرتین ودا پګټ کې او په سماواتی یا په اسمانونو کې او فل ارض یا په زمکه کې یاتی به الله را وڑی دلر الله تعالی ان الله یقینا الله تعالی چې د لطیف خبیر باریک بین خبردار دی. یا بونه یا بچی اقیم الصلاتا برابر کا منز ادر و منز کا رواج کا منز و امر بالمعروف او حکم کوا پتوحید حکم کوا پنیکای باندے وینا کوا د نیکو کارونو ونها عن المنکر او من کول کوا د بدونا من کول کوا د شرکنا وزبر علاما اسوابک او کلک شپاغی چتا تکم تکلیفون را رسی ان ذالک من عزم الامور یقینا دای د پخو کارونو نه.